آپ ہر مدنی کام کی بہاریں سناتے رہتے ہیں، کیا ٹی وی پر آپ کے ہونے والے بیان اور دعا کی بھی بہاریں سنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ٹی وی کسی صورت سے بھی آپ کے گھروں میں گھسنے مت دینا، پہلے آڈیو کیسٹیں پوری سن لو، پھر دیکھی جائے گی، پھر پوچھ لینا میرے کو. تو بچہ بچہ نمازی جب بن جائے گا اور گھروں سے ٹی وی ہی نکل جائے گا تو ٹی وی کے ذریعے ماڈرن گھرانوں میں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اپنے کو. تو ماڈرن لوگوں نے ٹی وی چونکہ بسا کے رکھے ہیں تو مجبوری ہے کہ ہم مطلب ان کے گھر میں یوں داخل ہو رہے ہیں کہ یوں آہستہ آہستہ میٹھے میٹھے بن کے ان کے گھر میں داخل ہو جائیں ٹی وی کے ذریعے، پھر اسی ٹی وی کو نکلوا دیں ان کے ذریعے. اذکر اللہ، جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ. آپ نے دیکھا میں نے ٹی وی اسٹیشنوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کس نے نوٹ کیا میری دعا پہ؟ میں نے ٹی وی اسٹیشنوں کی آئندہ شاید میری دعا ریلے بھی نہیں کروائیں گے، مجھے یوں تھا، مگر میری کوالٹی عجیب ہے. میں مطلب بس مجھے مزہ ہی نہیں آتا کہ خوش آمدیں کروں، کہ میرے کو کیا ضرورت، میں نے تھوڑی ان سے پیسے لیے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو بھی مطلب تھوڑا کان کھینچ لو ان کے، کہ میں ان کے کام سے متفق نہیں ہوں. ٹی وی گھر میں نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں نہیں آنا. ہمیں صرف ٹی وی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی سنتوں کی طرف لانا ہے اور مدنی ماحول سے وابستہ کرنا ہے جو معاذ اللہ عقیدے میں یا اعمال میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور ٹی وی کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ٹی وی کے ذریعے بد عقیدہ اپنے عقائد کا بہت زیادہ پرچار کر رہے ہیں. کیا قادیانی، کیا مطلب ہر طرح کا فرقہ جو ہے وہ اس وقت ٹی وی پر مسلط ہوا جا رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی حقیقی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو جن کے گھروں میں ٹی وی، ہم لوگوں کو تو واسطہ ہی نہیں پڑتا ٹی وی سے، الحمدللہ کبھی آن آف کیا نہیں، ہم ٹی وی گھسائی نہیں گھر میں، الحمدللہ. میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ میری ایک نسل کی تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی ٹی وی سے بچی رہے گی، کہ وہ اس طرح ٹی وی کی مخالفت ان کے اندر رچ بس گئی ہے، الحمدللہ. تو اس کے بعد بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کو بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی استقامت بخشے، دل بدل جاتا ہے، دیر نہیں لگتی انشاءاللہ تعالی. ہم نیت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی داخل نہیں ہوگا. ایک پرچہ میرے پاس آیا ہے، حلقہ نمبر 46 اعتکاف کا، حلقہ نمبر 46 کے اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ دین سے دوری کے سبب ہمارے گھر کا ماحول بہت بگڑا ہوا تھا. رمضان المبارک کے مبارک و برکتوں بھرے مہینے میں بھی ٹی وی پر فلمیں ڈرامے اور ناچ گانے دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا، نماز یا روزے کی پابندی کا بھی ذہن نہ ہونے کے برابر تھا، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے میرا ذہن اور دل دین کی طرف مائل تھا. جس روز فقیر اہل سنت نے سحری میں مدنی مذاکرہ کیا، ہم گھر والے سحری کی نشریات دیکھ رہے تھے، کہ یہ جان کر دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ الیاس ابھی بیان اور دعا کرے گا. میں نے گھر والوں کی توجہ مبذول کروانے کی نیت سے آواز بڑھا دی اور توجہ کے ساتھ بیان سننے کی درخواست کی. فقیر اہل سنت نے زلزلے کے متعلق کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ زلزلے گناہوں کے سبب آتے ہیں، اور پھر نیک اعمال کرنے اور توبہ و استغفار کا ذہن دیا. فقیر اہل سنت کے الفاظ، ابھی اس نے جملہ میں کیا پڑھوں، وہ تعریفی جملے لکھے ہیں، کہ ہمارے گھر والوں کے دل میں اترنے لگے. اور پھر دعا، یہ بھی تعریفی الفاظ میں حذف کرتا ہوں، دعا سن کر دلوں کا زنگ اترنے لگا اور تمام گھر والوں پر رقت طاری ہو گئی، سب نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. میرے بڑے بھائی نے اسی وقت فلموں ڈراموں والے تمام ٹی وی چینلز ہمیشہ ہمیشہ کی نیت سے بند کر دیے، اور یوں وہ گھرانہ جو کسی کی کوشش سے نہ سدھر پایا، بیان کو ٹی وی پر سننے کی برکت سے مدنی گھرانے میں تبدیل ہو گیا. یہ ابھی تازہ ترین پرچہ اسلام بھائی نے مجھے آ کر دیا. تو یہ تو کوئی کوئی اپنے تک کوئی کوئی اپنے تک پہنچتا ہے. اس کا مائنس پوائنٹ ان مانوں پر ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ ٹی وی پر بیان یا دعا سن کر کوئی بدزن ہو گیا. بلکہ ایک پرچی آئی جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. مجھے لکھنی پڑتی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں دعوت اسلامی سے اس وجہ سے مطمئن نہیں تھا کہ آپ لوگ پرانے خیالات کے جدید ٹیکنالوجی سے دور رہتے ہیں. جب آپ کے ٹی وی پر وہ بیان اور دعا کا سلسلہ ہوا رمضان میں سحری کے وقت, تو ایک دم میرا ذہن جو تھا وہ بن گیا اور مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی کہ الحمدللہ جدید ٹیکنالوجی کے آپ لوگ بنیادی طور پر مخالف نہیں ہیں. یعنی اس کی برائیوں کا تو مخالف ہر مسلمان ہوتا ہے, تو اس سے آپ اچھا فائدہ ملتا ہے تو لے لیتے. تو یوں مطلب میرا دعوت اسلامی کی طرف میلان ہو گیا اور اب میں دعوت اسلامی میں شامل ہوتا ہوں اور داڑھی بڑھانے اور امامہ شریف سجانے کی نیت کرتا ہوں. جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لکھ کر ایک اسرائیل بھائی نے چٹھی مجھے بھجوائی تھی, یہ بھی یہیں اعتکاف میں ملی ہے, تو عین ممکن ہے وہ اسرائیل بھائی موتقف ہوں. نام یا ہلکا نمبر انہوں نے نہیں لکھا, یہ بہرحال ہو سکتا ہے ریا سے بچنے کے لیے کہیں اسپیکر پہ نام لے لیں گے. نام ہم بھی نہیں لیتے عام طور پہ اس طرح. تو اس طرح کی اور بھی طرح طرح کی چٹھیاں. حضرت صاحب جو آپ کا بیان ٹی وی پر آیا تھا اس بیان سے ایک بد مذہب آپ کا نام احترام سے لے رہا تھا, اس کے دل پر بھی بہت اثر پڑا. اس نے بیان کا جو آپ کا نام پسند نہیں کرتے تھے وہ آپ کا نام ادب سے لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنے پیار سے لوگوں کے سوال جواب دے رہے ہیں, اگر آپ ٹی وی پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اجل بد مذہب یا رسول اللہ کہنے والے بن جائیں گے. ایک اسلامی بھائی نے مدنی مشورہ دیا کہ ٹی وی پر 27 مشہ باپا جان کی فقط دعا ہی نہیں بلکہ اصلاحی بیان بھی چلنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی زلزلہ زدگان کے بارے میں خدماتی بیان کی جائیں تاکہ دنیا میں دعوت اسلامی کی بہاروں کی دھومیں مچ جائیں. اس سے انشاءاللہ عزوجل اہل سنت مسلک حق اور دعوت اسلامی کو بہت فائدہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمہارے لیے دیکھو طے ہے کہ ٹی وی کو گھر میں گھسنے نہیں دینا ہے, ہم صرف ان کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے جانے کی طرح فیور میں ہیں کہ جو دیکھتے ہیں اتنی برائیاں کرتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی اچھا پہلو نکلتا تو لے لیں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں اخبار پڑھنے سے بہت کتراتا ہوں مگر کہ اس میں عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, تو پھر بھی اخبارات میں برسوں سے ہماری خبریں آتی ہیں, دعوت اسلامی خبریں لگتی ہیں, کیا یہ سب ہم غیروں کے سپرد کر دیں؟ میڈیا اخبار بھی تو ایک طرح کا میڈیا ہی ہے نا, تو ہم کیا اس کو غیروں کے سپرد کر دیں؟ تو اپنی خبریں الحمدللہ لگتی ہیں, میرے آئے دن بیانات کی خبریں لگتی ہیں, میں بھلے پڑھوں نہ پڑھوں لیکن خبریں تو لگتی ہیں. اب اس پر بھی کوئی کہہ دے کہ صاحب اخبار میں تو دینا ہی نہیں چاہیے, اخبار میں تو عورت کا فوٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے عورت کا فوٹو اپنی ہے, وہ جو اخبار پڑھتے ہیں بعد آتے نہیں ہیں. تو جب یہ ادھر ادھر کی مطلب دشمنوں کی غیروں کی ایروں کی سب کی خبریں پڑھتے ہیں تو اگر یا رسول اللہ کہنے والوں کی بھی خبریں پڑھ لیں تو کیا رہے جس کو, یعنی پورے پورا وہ 100% نقصان اٹھا رہے ہیں اگر پڑھ جائیں تو. اگر 1% کا چوتھا حصہ فائدہ آپ کو مل جاتا تو کیا رہے گا؟ جیسے شطرنج کھیلنے والوں شطرنج جو کھیل رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو شطرنج کھیل رہے ہیں اس کو مت کرو سلام, بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں سلام کر دو جو شطرنج کھیل رہے ہیں ان کو, کہ وہ سلام کا جواب دینے کی طرف مائل ہوں گے تو اتنی دیر تو شطرنج کی برائی سے بچ جائیں گے. تو جب یہ ٹی وی پر سنتوں بھرا بیان یا دعا میں شریک ہو جائیں گے تو اتنی دیر تو گناہ بھرے فلمیں ڈراموں سے بچ جائیں گے یا کسی بد مذہب کو سننے سے بچ جائیں گے. اگر ہم نہیں بولیں گے سننی کوئی بھی نہیں بولے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گھر گھر میں پھر یا رسول اللہ کہنے پر پابندیاں لگ جائیں گی, آپ سمجھتے کیوں نہیں, اتنا نقصان ہوگا کہ پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے مناع للخیر کا گلے میں توک نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی کہ مناع للخیر یعنی بھلائی سے روکنے والا، کہ جب کوئی ٹی وی کے ذریعے اپنے آپ کو پورا گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے دین کی تبلیغ کرتا ہے، علماء بھی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر خامہ خام مطلب یعنی کہ خدشات ایسے کہ جس کا نہ سر ہو نہ پیر پیش کر کے اور اپنے وساوس کا شکار ہو کر مخالفت کر کے غیبتوں تہمتوں میں پڑنا اور کمائی کا ارتکاب کرنا اور مناع للخیر کا وبال اپنے اوپر لینا کہ بھلائی کرنے بھلائی سے روکنے والا منع کرنے والا، یہ تو بھلائی سے روکنا ہوا نا، کہ جب ایک آدمی ہر طرح سے جائز صورت میں دین کی تبلیغ کے لیے اس میڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت اور اس کے خلاف لوبنگ نہیں کی. الحمدللہ جتنا بھی اسلامی بھائیوں کے یہاں وہ بعضوں کو جو وسوسے تھے جہاں تک میری معلومات ہے سب کلیئر ہو گئے. آخر میں جو اسلامی بھائی جنہوں نے مجھے یہاں تک سخت لکھ دیا تھا کہ جہنمی، وہ مووی بنا رہا تھا کہ کوئی ٹیلی فون اس سے موبائل سے، تو وہ تم مطلب ان لوگوں کو جہنمی بنا رہے ہو، اس مفہوم کا جملہ نے لکھا تھا جس پر اس نے پشیمانی کا بھی ایسا ہی لیٹر لکھا، اتنا سخت پشیمان ہے اس نے، بہت سخت پشیمان تھا وہ، لیٹر لکھا مجھے بہت معافی مانگی اور اس نے اس میں لکھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی معافی مانگوں گا، لیکن چونکہ اس کا لیٹر بیچارے کا بہت سخت اس نے لکھا تھا مجھے تو میں اس کو یہ سب کے سامنے اظہار کا نہیں کہوں گا، شرمندگی ہوگی بال سائیں بھائیوں کو بھی ان سے ناراضگی ہو جائے گی خامہ خواہ کی، تو توبہ کر چکا، توبہ سے اپنی پاک ہو جاتا ہے. لیٹر پڑھ کر میرا دل بھی بہت خوش ہوا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نسلوں کو بھی دعوت اسلامی والا بنا دے، استقامت ہم سب کو بخشے، ان کو بخشے، ان کے صدقے مجھ پاپی کو بخشے، کہ ندامت ندامت ہوتی ہے. تو میں نے پھر نگران شورا کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ چلے جائیں ان کے پاس اور ترکیب بنا لیں. تو الحمدللہ نگران شورا، کیونکہ یہ نگران شورا اور شورا والے جو ان کو میں نے یہ ذہن دیا ہے کہ اپنے پاس طلب کر کے، حکیم کی طرح طلب کر کے نہیں، ان کے پاس جا جا کر آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے، بلا بلا کر نہیں، ضرورت بلانا بھی پڑتا ہے لیکن یہ کہ بڑا ہی نہیں ہو کہ میں جاؤں کسی کے پاس، نہیں، آپ چھوٹے ہیں یہ بڑے، ان کے بعد آپ کو جانا ہے. تو نے نگران شورا کو میں نے بھیجا، انہوں نے فوراً حامی بھری، جب بھیجتا رہتا ہوں میں موقع کی مناسبت سے ان کو، تو یہ نگران شورا سے اس وجہ سے مجھے پیار بھی ہے کہ الحمدللہ یہ میری باتیں ٹالتے نہیں ہیں، جو بولو الحمدللہ یہ کرتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھے نگران شورا سے پیار ہے اور مجھے ہر رکن شورا سے بھی پیار ہے اور مجھے دعوت اسلامی کی ہر مجلس سے پیار ہے. اور جو نگران شورا یا کسی رکن شورا یا کسی مجلس کا بلا اجازت شرعی مخالف ہے، قلب عطار اس سے بیزار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ زارو قطار وہ رو رہے تھے ندامت سے، بہت زیادہ ان کو ندامت ہو گئی تھی الحمدللہ. تو اب میرا خیال ہے یہاں ظاہر میں کوئی ایسا معتکف شاید نہیں ہو، تو مجھے نہیں پتا، ظاہر میں نہیں ہے کہ جس کو یہ ٹی وی پر ہمارے بیانات یا دعاؤں وغیرہ کا اختلاف ہو. تو جب اپنے بڑے کوئی اچھا فیصلہ کریں دین کی خدمت کا اور اس میں شرعی طور پر گرفت بھی نہ ہو، تو پھر بھی اپنے وسوسے کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کی مخالفت کرنا یہ نہیں مناسب. اپنے بڑوں کے فیصلے کو ماننا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اسی میں برکت ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.